Zümer suresinin değerli kardeşlerim 16. ayetine geçtiğimiz zaman 16. ayetimiz bize şöyle buyurulmaktadır. Lahum min fawqihim zulalun minen nar ve min tahtihim zulal. Zalika yukhawwifullahu bihi ibade. Ya ibadi fettakum. Onların üzerlerinde de ateşten tabakalar ve altlarında da tabakalar vardır. İşte Allah bununla kullarını korkutuyor. Ey benim kullarım, benden korkun. Şimdi Allah nasip ederse ayeti kerimemizi cümle cümle anlamaya çalışalım. Lahum min fawqihim zulalun minen nar ve min tahtihim zulal. Onların üzerlerinde de ateşten tabakalar ve altlarından da tabakalar vardır. Allah kendine kulluk etmeyi, birlemeyi, emirlerine tutunmayı ve yasaklarından sakınmayı gerçekleştirmeyen, böylece azabı hak eden cehennem ehlinin nasıl bir yerde azaba tutulduklarını beyan etmektedir. Cehennem ehlinin üstlerinde ve altlarında ateşten tabakalar olacak, azabı şiddetli bir şekilde hem alttan hem de üstten tadacaklardır. Kafirler ve müşrikler böylesi bir azabı ehl-i sünnet akidemizin gereği ebediyen yaşayacaklardır. Azapları onların daimi olacaktır. Alttan ve üstten tabiri onların her tarafını azabın kuşattığına delildir. Yani onlar sağdan, soldan, önden, arkadan ve onların altlarından ve üstlerinden her cihetten ateş onlarla beraber olacaktır. Ateş onları, değerli kardeşlerim, kuşatacaktır. Kısaca onlar azapla çepeçevre kuşatılmış olacaklardır. Lehum min fawqihim zulalun minen nari ve min tahtihim zulal. Zulal demek tabaka tabaka etrafları kuşatan demektir. Neden onların etraflarını böylesine bir azap kuşatmıştır? Zira onlar dünyada iken Allah'a karşı isyanı, zulmü, şirki, küfrü seçmişlerdi. Değerli kardeşlerim, kafirlerin ayaklarının altından ve üstlerinden gelen azabın Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde de değerli kardeşlerim var olduğunu görüyoruz. Ankebut suresi 55. ayet-i kerimeye gittiğimiz zaman Rabbimizi dinleyelim. يَوْمَ يَخْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتُ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. O günde azap onları hem üstlerinden hem ayakları altından bürüyecek ve şöyle diyecektir. Yapmakta olduklarınızın cezasını tadın. Yine Rabbimiz Araf suresi 41. ayetinde bu konuda şöyle buyurmaktadır. لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٍ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. Onlara cehennemden bir döşek, altlarından da ateşler, örtüler vardır. Değerli kardeşlerim, işte kafirlerin ve müşriklerin, Allah düşmanlarının altlarından ve üstlerinden gelecek azabın şiddetli olan halini Kur'an bize bu ayetleriyle ortaya koyuyordu. Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman değerli kardeşlerim, ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ اِبَادَهِ. İşte Allah bununla kullarını korkutuyor. Allah kullarını imanlı, salih amelli, takvalı, ahlaklı, Müslümanca yaşamaları için korkutur, yani uyarır, onları ikaz eder, onları doğru yola davet eder. Eğer kul Rabbine kulluk etmez, zalimlerle beraber olursa, şirke düşer ve Müslümanca hayatı yaşamazsa, bu durumda kafirce yaşamaktan dolayı Allah onu uyarır, cehennemle, azapla onun sorgulanacağı günü ona hatırlatır ve Rabbine dönmesini ister. O yüzden Allah kullarını hakkıyla kendisine dönerek ibadet etmeleri için uyarır. Ya ibadi fettakun. Ey benim kullarım, benden korkun. Değerli kardeşlerim, Allah kullarını azapla, cehennemle, başlarına gelecek hüsranla korkuttuktan sonra onlara değerli kardeşlerim, ey benim kullarım, benden korkun buyurmaktadır. Ayet-i kerimede ey kullarım içerisine kafir olsun ve Müslüman olsun herkes girer diyen müfessirler olduğu gibi bundan maksatın sadece Müslümanlar olduğunu söyleyen alimlerimiz de olmuştur. Allah ayetinde şunu buyurmaktadır. Yani kafirlerin azaba düştükleri gibi azabıma düşmekten korkun. Cehenneme düşmekten korkun. Emrime masiyet etmekten korkun. azametimden korkun. Sizi gönderdiğim kitaba, Resul'e, dinine karşı çıkarak azaba düşmekten, gazabıma düşmekten korkun. Ey kullarım, küfür, şirk, haram yollara düşerek gazabımı çekenler gibi olmayın. Allah'tan korkun, nefislerine uyanlar gibi olmayın buyurulmaktadır. Allah benden korkun derken değerli kardeşlerim, aynı zamanda şöyle de anlamalıyız ayet-i kerimemizi. İnsanlardan, tağutlardan, şeytanlardan, onların taraftarlarından, kafirlerin gücünden ve kuvvetlerinden, onların topundan ve oyunlarından korkmayın. Hakkıyla benden korkun, benim azabımdan, benim hesabımdan, benim sorgulamamdan korkun. Zira azabım daha çetindir demektedir. Değerli kardeşlerim, Müslüman eğer hakkıyla Allah'tan korkarsa, ona mutlaka Allah bir çıkış yolu bulur. Men yettekille yahrac lehu mahrecen diyen Allah'tır. Kim hakkıyla Rabbinden Allah'tan korkarsa, Allah da ona bir çıkış yolu bulur denmektedir. Değerli kardeşlerim, yine Rabbimiz Ali İmran suresi 173. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Onlar öyle kimselerdir ki, İnsanlar kendilerine düşmanlarınız olan insanlar size karşı bir ordu hazırladılar. O halde onlardan korkun dediler de bu söz onların yani müminlerin imanlarını arttırdı. Ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Değerli kardeşlerim, bakın ayet-i kerimede hakiki müminlerin, Müslümanların ancak Allah'tan korktuklarını, düşmanlarından asla korkmadıklarını görüyoruz. Müslüman ancak Allah'tan korkar. Eğer bir kimse ölülerden, efendilerden, cinlerden zarar gelecek diye onlardan korkup Allah'tan korkmuyorsa, bu insan değerli kardeşlerim, Allah korusun, şirk işlemiş olur. Diyelim ki cinlerin, şıkların beni çarpmasından korkuyorum demek caiz değildir. Zira zarar ve fayda veren ancak Allah'tır. Şunu da unutmayalım değerli Müslüman kardeşlerim. Kişinin Allah dışında birilerinin kendisine, dünyaya, yaşayan her varlığa fayda ve zarar verdiğine inanması, onlardan korkması, ürkmesi itikadını tehlikeye sokar. Kişinin şirk sistemlerinin baskısından, tehdidinden korkması, Allah korkusunu hiçe sayması, Rabbinin hesap soruculuğunu hiçe sayarak beşerden ve sistemlerden korkması, ölülerin yaşayanlara zarar vereceğine inanması, şeyhlerin haram işlendiği takdirde çarpmasından korkması, ölmüş zatların ruhları bana zarar verecek diye korkması, bir ölmüş zata, tarikat reisine bir şey söylersem ağzım eğilir, dilim tutulur, başıma musibet iner diye korkması, bu kabilden korkulardır ki İslam dininde yer almayan bir korku şeklidir. İşte böyle korku şirke taşıyan bir korkudur. Zira korkulması gereken ve zarar verecek olan sadece Allah'tır. Allah korkusunun da alametleri vardır kardeşlerim. Allah'ın emirlerine tutunmak, yasaklarından sakınmak, indirdiği dini tüm dinler üzerine çıkarmak, şeriatını tüm şeriatların üstünde görmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, iman, salih amelle, ahlakla İslam'a davet etmek, gerektiği gibi hakkıyla Allah yolunda cihad etmek ve sayamayacağımız kadar İslam'ın emirleri korkunun alametleridir. O yüzden Resulullah'a ve ashabına baktığımız zaman onlarda Allah korkusunun alameti olarak imanlarını, onların sadakatlerini, Allah yolunda iyiliği emretmelerini, kötülükten sakındırmalarını, takvayla yaşamalarını, hakkıyla Allah yolunda cihat etmelerini görüyoruz. Onların Allah korkusunun alametleri bu amellerdi. Değerli kardeşlerim, ayette cehennem ehlinin tabakalar içinde altlarından ve üstlerinden ateşler olduğu beyan edilmektedir. Ayette Allah kullarını korkmaya davet etmektedir. Allah ayetinde isyan etmemelerini, Allah'ın emirle hükümlerine hakkıyla tutunmalarını emretmektedir. Ayette ayrıca korkunun ancak Allah'a ait olması gerektiğini de öğreniyoruz. 17. ayetimize geçtiğimiz zaman وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Tağuta ibadet etmekten sakınıp ve Allah'a dönenlere İşte onlara müjde vardır. O halde sen de müjde ver o kullarıma değerli kardeşlerim. Ayetimizi cümle cümle anlamaya geçersek. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَ Tağuta ibadet etmekten sakınıp ayetine geldiğimiz zaman. Tağut tuğyandan gelir. Anlamı haddi aşmak, sınırı aşmak demektir. Araplar tegel me'u dediği zaman yani su taştı aştı derler. İşte bu kelimeden hareketle tüm Allah ve Resulünün hududunu aşan, emrini çiğneyen, yasaklarını yapan, helal ve haram hükümleri koyan, ibadete layık olduğuna inanılan, gaybden haber veren, kulları kendine secdeye davet eden kim varsa bunlar tağutlardır. Bu tapılan, sevilen, emrine uyulan, yüceltilen, şifa verdiğine inanılan ve hüküm koyması meşru görünen kim varsa bütün bunlar tağutun hükmü içerisine girer. İmam Şevkani Rahimahullah der ki, tağut şeytanla putlardır. Yine müfessirlerimizden büyük olan önde gelenlerinden Mücahit ve İbn Zeyd der ki, tağut şeytandır. Yine müfessirlerimizden önde gelenlerinden Suddi ve Dahhak der ki, tağut putlardır değerli kardeşlerim. Aynı zamanda kahinlerdir derler değerli Müslümanlar. Mesela günümüzde Tibet çöllerinde Dalama adında bir keşiş yaşar. Bu keşiş kendine tapınılan, ayakları önünde secde edilen, huzurunda pür dikkat kımıldamadan durulan bir tağuttur. Yine aynı şekilde insanların yüceleştirdiği, övdüğü, yükselterek genlere ve göklere sığdıramadıkları tüm İslam karşıtı liderler ve önderler de birer tağut hükmündedirler. Yine aklını, hevasını, mantığını, bilimsel verilerini, çağın teknolojisini İslam'dan ve İslam peygamberlerinin getirdiğinden üstün görerek bu inançlarına çağıran herkes birer tağuttur değerli kardeşlerim. Yine şeytana, akla, taşlara secdeye çağıran herkes birer tağut hükmündedir. O halde ayetimizi anlamaya gittiğimiz zaman değerli kardeşlerim, Allah kim tağuta ibadeti, tapmayı, sevgiyi, ona olan duasını terk eder, onun emirlerinden ve hükümlerinden uzak durur, kendini sadece Allah'a ibadete, onu birlemeye, onun kanunlarına uymaya çevirir, döner, emrini, amelini, kalbini, hayatını, yaşam modelini, tüm beşeri münasebetlerini İslam şeriatına göre yaşar, Allah ve Resulüne doğru çevirirse bu kimse kurtuluştadır, bu Allah'ın rızasını kazanmıştır, işte bu hakiki Müslümandır denmektedir. İşte sen ya Muhammed bu kimseyi müjdele. İşte bu kurtuluşa eren bu mümini müjdele. Bu muttaki Müslümanı müjdele. Bu muvahhid olan mümini müjdele. Tağuttan uzak duran, ona ibadetten beri olan o mümini müjdele. İşte bunlar cennetin sahipleri olanlardır buyurulmaktadır. Değerli kardeşlerim, tağuta ibadet etmek nasıldır, nasıl gerçekleşir? Gelin isterseniz bunu da öğrenelim. Diyelim ki ibadetimizi, duamızı, secdemizi bir varlığa, ölmüş zata edersek o tağut hükmünde olur, biz de ona ibadet edenlerden oluruz. Diyelim ki yine değerli kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını, hükümlerini, yasalarını uygulamaz ve beşeri kanunları üstün görür, benimser, doğrularsak bu durumda bu üstün gördüklerimiz tağut, biz de onlara tapanlardan olmuş oluruz. Diyelim ki yine değerli kardeşlerim, biri bir iş yerinde İslam'a aykırı kurallar, nizamlar koysa, talimatlar belirlese, orada çalışanlar da bu İslam dışı talimatları, hükümleri, kuralları bilerek, isteyerek, razı olarak benimsese, bunlar tağuta tapmış olurlar. Değerli kardeşlerim, Müslüman tağutu inkar ve Allah'ı billemeden tevhid ehli olamaz. Bakara suresi 256 bu gerçeği ispat eder. Yani önce la diyecek Müslüman, tağutları ve dostlarını inkar edecek, sonra da innallah diyecek, yalnız Allah'ın hak mabut olduğu gerçeğini doğrulayacaktır. Tağut ve dostları tevhid ve esaslarına karşı düşmanlık ederken nasıl olur da Müslüman tağutlardan ve dostlarından hayır ve yardım bekleyebilir? Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman değerli kardeşlerim, وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ. Tağuta ibadet etmekten beri olup da Allah'a dönenlere gelince işte onlara müjde vardır. Allah'a dönenlere değerli kardeşlerim denince yani Allah'ın emrine, ibadetine, itaatine, kulluğuna, ihlasla emirlerini ve davetini yüceltenlere, dinini yaşamaya ve yaşatmaya çalışanlara, şeytan ve tağutu terk ederek sadece ihlasla Allah'ın yoluna sadık olanlara gelince işte onlara cennet vardır. Müjde o kullarım içindir. Allah ayetinde lehumul buşra demektedir. İşte onlara müjde vardır. Müjde dediğimiz zaman onlara dünya hayatında sanih bir hayat, güzel ve helal bir rızık, korkudan, açlıktan, sıkıntıdan uzak ve emin bir yaşam, kabir azabından emin olma, kafirler önünde sükunet, sebat, huzur ve güven gibi diğer çeşitli müjdeler olabilmektedir. Nitekim Allah sanihlere böylesine dünya hayatında güzel nimetleri bahşetmiş ve onları kafirler üzerine aziz kılmıştır. Değerli Müslümanlar, ayet tağuta kulluk etmekten sakınmanın ve onu inkar etmenin önemini belirler. Ayette tağutu terk ve Allah'a dönmek emri vardır. Ayette la ilahe illallah'ı öz ve kısa tefsir edilmiş olaraktan görmekteyiz. Ayette tağuttan ve ona kulluk ve ona itaat etmekten sakınanların mahşerde mekanlarının cennet olduğunu da açıkça görüyoruz. Allah onları müjdelemektedir kardeşlerim. Tağuttan uzak duran, ona kulluktan beri olan ve Rabbini birleyen müminlerin cennete ereceğine ait açık bir delildir. O halde değerli kardeşlerim, Rabbim bizleri tağuttan ve ona kulluk etmekten Rabbim uzak tutsun. Rabbim bizi onu birleyen, emirlerine tutunan, kitabına ve sünnetine sarılan ve tağuttan beri olan kullarından eylesin. 18. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman, اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُولُ الْاَلْبَابِ. Onlar sözü işitip en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte bunlar özlü akıl sahibi olanların ta kendileridir. Ayetimizi cümle cümle anlamaya çalışırsak, اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ. Onlar sözü işitirler. Yani sözün hak olanını ve batıl olanını işitirler, dinlerler. Sonra hak olanını alırlar ve batıl olanını da terk ederler. Yani kişi Müslüman, Kur'an'ın ve sünnetin hak olan ayet ve hadislerini dinler, onları uygular ve onun dışında batıl olanları da terk eder. Şevkani Rahimahullah bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Kur'an'ı ve sünnetin hak gerçeklerini dinler ve onlara en güzel bir şekilde uyar. Başka müfessirlerimiz de şöyle söylemektedir. İyi ve kötü sözleri dinler, sonra da iyiyi alır, kötü sözü de terk eder. Bazı müfessirlerimiz de şöyle söylemiştir. Kur'an'ı ve diğer kitapları okur ve kitapların içerisinden yalnız Kur'an'a uyar. Değerli kardeşlerim. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ. Yani onlar sözü işitip en güzeline uyarlar ayeti bize çok güzel mi güzel bir menheç öğretmektedir. Yani hakka en güzel bir tarzda uymayı öğretmektedir. Sözleri işitmeyi ve sözlerin içinde Kur'an'la sünnete uygun olan sözleri almayı emretmektedir. Yani sözlerin, delillerin, kaynakların arasında Kur'an'a ve sünnete uyanı alır diyor o Müslüman ve batıl ve bidat sözleri de terk eder denmektedir. Ve o Müslüman ki sözlerin içerisinde sünnete en güzel uyanını alır ve onu hayatında tatbik eder. Buna örnekler verirsek, diyelim ki biri sizi mevlid okutmak, aşure yemeği yapmak, Miraç ve diğer gecelere katılmak için çağırırsa, siz Kur'an'ın ve sünnetin böylesi amelleri meşru kılmadığını bilerek bu amelden uzak durursanız, siz sözün en güzeli olanına uymuş, sünnetine uymuş olur, bidatı da terk etmiş olursunuz. Diyelim ki, Yine bir örnek daha verelim. Biri sizi şirke ve bidatlere taşıyan yerlere gitmek, günahın ve isyanın olduğu mekanda bulunmak, amel etmek istediğini söylemiş olsa, siz de bunun günahına ortak olmayarak ondan uzak dursanız, siz sözün hak olanına uymuş, batılı da terk etmiş olursunuz. Yine diyelim ki, bazı gençler sünnetin kendilerine emrettiği gibi amel etmeyi sevmektedirler. Ne güzel, ama birileri de onlara diyor ki, bu sakalın da neyin nesi, bu namazın da neyin nesi, bu sarığın da neyin nesi, bu ellerini kaldırmayın da neyin nesi deyip, onları hak yoldan saptırmaya çalışmaktadırlar. İşte bu gençler sözlerin en güzeli olan Allah'ın kelamına ve Resulullah'ın sünnetine uyarak hakka tutunur ve onların batıl sözlerini terk ederler. Değerli kardeşlerim, bazen de genç kardeşlerimize, Müslümanlara şöyle seslenirler. Nedir bu kardeşim? Hep Kur'an okuyorsun, hep hadis delil getiriyorsun. Efendilerden, şıhlardan neden konuşmuyorsun? İşte böyle sözleri bu gençler duydukları zaman bunları terk ederler. Sünnet, iman, ilim, irfan sahibi, ilim ehlinin ve Müslümanların yanına oturmaya giderler. İşte böyleleri sözün güzelini alır ve sözün de batıl olanını terk ederler ki Allah'ın kitabında bahsetmiş olduğu insanlar bunlardır. Yine diyelim ki Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını bilmeyen, onun yüce isimlerinde ve sıfatlarında inhada, sapıklığa ve batıl tevillere düşen birini dinleyince hemen naslara sarılmalı ve hevaya dayanan görüşleri terk etmeli ki sözlerin hak olanına uyulmuş olsun. Allah hakkında asılsız isimler, sıfatlar ve yakıştırmalar yapan ehl-i sünnet dışı fırkaları okuyunca hemen ümmetin salih imamlarına uymalı ve batıl akideleri terk etmeli ki sözün güzeline uyulmuş ve batıl olanı da terk edilmiş olsun. Değerli kardeşlerim, Allah'ın kitabını hüküm olarak kabul etmeyen, Resulullah'ı önder ve lider olarak reddeden kesimler, bizleri şeytanın ve dostlarının yoluna uymaya davet ederlerse de, hemen Kur'an'a ve sünnete sarılmalı ki, onların batıl yollarını terk etmiş olanın, sözlerin en güzeline, yollarında en güzeli olan Kur'an ve sünnete uymuş olalım. Bilelim ki değerli kardeşlerim, kafirler peygamberlerin bardaklarında küfür şarabı içirmeyi severler. Yani onlar şirk, küfür, batıl, haram yolları bizlere süslerler ve hoşumuza gidecek tarzda bizim önümüze sunarlar ve böylece sapmamızı isterler. Biz ise bunlara değil, sözün en güzeli olan Kur'an'a ve Resulullah'ın bize emrettiğine, bu ümmetin ashabına ve bu ümmetin dört müçtehit imamına tabi olarak en güzeline uymuş oluruz değerli kardeşlerim. Unutmayalım ki en güzeline uymak Kur'an'ın ve sünnetin, ashabın ve tabiinin uyduğu gibi ehli sünnet yoluna, ümmetin selefinin akidesine, ameline, davetine uymaktır. Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman اَلَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ İşte bunlar, yani Kur'an'ı ve sünneti, hakkın emrini, Kur'an'ın hükümlerini bilip en güzel, en layık bir şekilde iman ederek ve amel ederek uyanlar ve yaşayanlar var ya, işte bunlar Allah'ın doğru yolu gösterdiği, hidayete erdirdiği kimselerdir, salihlerdir. Bunların doğru yola iletilmelerinin sebebine gelince Kur'an'la ve sünnetle amel etmeleri ve amellerini en güzel bir şekilde Kur'an'la sünnete uydurmalarından dolayıdır. Allah tevhide iman eden, yolunda cihad eden salih müminlere, muttaki neferlere bakın, böylesine güzel mi güzel hidayet yollarını vermektedir. اَلَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ Ayetin devamına geçtiğimiz zaman işte bunlar akıl sahipleridir. Hem bunlar hidayete eren müminlerdir, hem de bunlar akıl sahipleri olan Müslümanlardır. Değerli kardeşlerim, yani aklını, Rabbini tanıma, ona itaat etme, yasaklarından sakınma, elçilerini doğrulamada kullanmaktan dolayı akıl sahipleri olanlar işte bunlardır. Akıllı insan Rabbini tanır, ona iman eder, onu biller ve ona itaat eder. Kur'an hidayete erenlerin akıl sahipleri olduğunu söylemekle akıllılığın iman etmek olduğunu da beyan eder. Bunların akıl sahibi olarak nitelendirmelerinin sebebi ise hakkı anlamada akıllarını sahih ve salih bir şekilde kullanmalarından dolayıdır. İnsan profesör, doktor, büyük bir lider olabilir ama akıllı olmayabilir. Akıl imanla öne çıkar. Zeka ise bunun dışındadır. Herkes zekalı olabilir ama herkes akıllı olamaz. Tüm peygamberler ve Müslümanlar akıllılardır. Ama kafirler ise zeka sahibi olabilirler ama akıl sahibi olamazlar. O yüzden onlar akıl özürlüleridir. Bu yüzden kafirlerin akıl yoksunları olduklarını söylersek çok abartmış olmayız değerli kardeşlerim. Ayette o halde Müslümanın en güzelini dinlemesine ve en güzeline uymasına açık bir davet vardır. En güzelden maksatın da Kur'an ve sünnet olduğunu öğrenmiş olduk. Ayette ayrıca hidayete erenlerin Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine uyan müminler olduğunu, imanla takva ve ahlak sahibi, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran müminler olduğunu, Allah'ın sevdiği kulların bunlar olduğunu da öğreniyoruz. Ayette ayrıca akıllı olanların tevhid ve iman ehli Müslümanlar olduğunu, zeka üstünü birilerinin olmasına rağmen akıllarını kullanamayan kafirlerin aslında akıl özürlüleri olduğunu da bu ayeti kerimeden değerli kardeşlerim anlamış oluyoruz. 19. ayetimize geçtiğimiz zaman اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ Ya aleyhine azap sözü hak olmuş kimseyi, bu yüzden ateşte bulunan kişiyi sen mi kurtaracaksın değerli kardeşlerim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in tevhid ehli olmasını, Allah'a kulluk etmesini, şirkten ve atalarının batıl yolundan uzak durmalarını, Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarından sakınmalarını istiyor, bu konuda hırslı olarak davet ediyor, yoruluyor, hepsinin hidayete ermeleri için didiniyor ve çilelere düşüyordu. Onlarsa bir türlü Resulullah'ın davetini kabullenmiyorlar, ona düşmanlık ediyorlar, atalarını bir olan Allah'ın önüne geçirerek şirke yürüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin iman ve tevhid ehli olmasını isterken birçokları bunları istemiyordu. İşte bu atmosferde soluklanan Nebiyullah'a Allah, ey Muhammed, üzerine azabın, cehennemin, vaadın hak olduğu bir kimseye hidayet veremezsin. Onu o azaptan kurtaramazsın. Sen onun üzerinde asla hidayet verici olamazsın denmektedir. Allah kimi insanların azabı hak ettiklerini ve bunların kaderi gereği artık bu azabı tatmaları gerektiğini, bunu bir peygamberin bile olsa değiştiremeyeceğini bu ayetinde ortaya koymaktadır. Hidayeti veren Allah'tır. Bizler ne kadar istersek isteyelim kardeşlerim, kullara hidayet veremeyiz. Bu yüzden Allah buyuruyor ki, اِنَّكَ لَنْ تَهْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِ مَنْ يَشَاءَ Sen dilediğine, sevdiğine hidayet veremezsin. Allah dilediğine hidayet verir. Resulullah amcasının iman ehli olmasını, tevhid ehli olmasını istemiş. Çoğu zaman onun yanına gitmiş. Ona bu güzel tebliğleri öğüt vermişti ama o dinlememişti. Bundan dolayı üzülmüştü, kederlenmişti. Bu yüzden Allah bu ayeti Resulullah'ın üzerine indirmişti. Değerli kardeşlerim, ayette insanın hidayete ermesini dileyenin Allah olduğu gerçeğini görüyoruz. Ayrıca ayette kimse kimseye, değerli kardeşlerim, hidayet veremeyeceğini anlıyoruz. Kimse kimsenin azabından, değerli kardeşlerim, sorumlu olmayacağını da öğreniyoruz. Bir kimsenin ayrıca azaptan kurtulmasını bir peygamber bile olsa hiçbir kimsenin bunu başaramayacağını öğreniyoruz. Ayette açıkça Resulullah'a da bir tesellinin olduğunu değerli kardeşlerim görmüş oluyoruz. 20. ayetimize geçtiğimiz zaman لَكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِعَادِ Fakat Rablerimden korkanlar için, onlar için konaklar, birbirleri üzerine bina olunmuş altlarından nehirler akan köşkler vardır. Allah'ın vaadidir bu. Allah vaadinden dönmez. Bir önceki ayette değerli kardeşlerim, azabı hak edenlerin cehenneme girecekleri buyurulmuştu. Burada ise Rablerinden korkanların cennette olacağı bildirilmektedir. Buradaki korkmak, Allah'ın azabından, cehenneminden, mahşerdeki şiddetli sorgulamasından dolayı korkmaktır. Bu korku sevilenle kulun ibadet azmini yüceltmeye çalışan bir korku olup ibadettir. Havf bir ibadettir. İbadetler de ancak Allah'a aittir. Alimlerimizin ittifakla söyledikleri şudur. Kişi ibadetini, duasını, secdesini, kıyamını, korkusunu, sığınmasını Allah'a değil de bir başkasına yaptığı takdirde bu ibadet olmaz, şirk olur. Korkumuz bizi Allah'a itaat etmeye ve emirlerine tutunmaya taşımalıdır. Allah'a isyan ederek ben Allah'tan korkuyorum demek bilinçsiz bir Müslümanın ancak kuru bir iddiası olur kardeşlerim. Allah'a isyan etmekten, ona şirk işlemekten, insanları saptırmaktan korkanlar, yani Allah'a, Resulüne muhalefet edecek itikattan, imandan, amelden, ahlaktan, istikametten, nizamdan, hayattan korkanlar için cennet vardır. İşte onların cenneti şöyledir. Lahum gurafun min fevkihe gurafun mebniyye. Onlar için konaklar, birbirleri üzerine bina olunmuş evler ve evler vardır. Üst üste bina olunmuş evler. İşte cennetteki evler dünya evlerine benzemeyen üst üste böyle güzel mi güzel konaklardır. Allah cenneti muttakilere dinlenme, gezinme, yeme ve içme ve mükafat yurdu olaraktan sunmuştur. Öyle bir cennet ki tecri min tahtihel enhar, altlarından akan nehirler ve ırmaklar vardır. Ne güzel bir manzaradır bu. Ayağımızın altından mis kokulu bembeyaz bal tadında soğuk ve tadı muhteşem güzellikte muazzam manzaralı bir cennet vardır kardeşlerim. Hem de altlarından güzel mi güzel ırmaklar akmaktadır. İşte bu Allah'ın biz müminlere olan vaadıdır. Va'dallah, bu cennetler, bu nimetler, bu ırmaklar, kadehler Allah'ın mümin olan kullarına olan vaadıdır. Bu Allah'ın bir sözüdür. Bu Allah'ın onlara bir müjdesidir. Allah kullarından muttakilere, salihlere, ilim ehline, cihat ehline, kafirlere karşı gerektiği gibi mücadele edenlere, şeriatın üstünlüğü için didinenlere verdiği bir sözdür bu. Allah sözünde mutlaka duracaktır. Sözünden asla vazgeçmeyecektir. Bu salihlere olsun, şerlilere olsun vaadını mutlaka yerine getireceğine delildir. Şüphesiz Allah Müslümanlara dünyada ve ahirette hükümdarlığı ve kafirlere karşı hakim olmayı vaat etmiştir. Bu vaat mutlaka yerine gelecektir değerli kardeşlerim. Ayette Allah'tan korkmak gerektiği, korkanların muttakiler olduğu ve cenneti hak ettiklerini öğreniyoruz. Ayette cennet ehlinin konakları, evleri, dinlendikleri yerleri ve bu yerlerin altından ırmakların ve nehirlerin aktığını görüyoruz. Ayette cennetin sıfatlarını öğreniyoruz. Ayette yine ayrıca kardeşlerim, Allah'ın verdiği sözü mutlaka getireceğini, asla sözünden dönmeyeceğini, vaadını müminlere ve kafirlere mutlaka yerine getireceğini öğreniyoruz. Rabbimizden bizi cennetine koymasını, bizden razı olmasını, kendisine layık kullar kılmasını temenni ediyoruz.